kluczowy. Sprzęt postsowiecki, jeśli może rzeczywiście być wykorzystany jeszcze dzisiaj na wschodzie Ukrainy, to bardzo dobrze dla bezpieczeństwa polskiego. Minister Marcin Przydacz, czy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 20 marca, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 123 kraje na całym świecie mają obowiązek aresztowania Władimira Putina. Rosyjska armia wyczerpała możliwości werbunku tysięcy rekrutów. Wyczekiwana, wytęskniona i oto jest dziś pierwszy dzień astronomicznej wiosny. 123 kraje na całym świecie mają obowiązek aresztowania Władimira Putina po decyzji wydanej przez Trybunał w Hadze, który uznał go za zbrodniarza wojennego. Putin nigdy nie będzie miał pewności, czy nie zostanie zatrzymany, powiedział na antenie Trójki szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, podkreślając, że decyzja Trybunału ma także wymiar polityczny. Dla wielu państw Azji czy Afryki, no w końcu stało się jasne, no Międzynarodowy Trybunał Karny to nie są przecież politycy, to nie jest tylko dyskusja polityczna, to jest dyskusja prawna. Skoro tak kwalifikuje działania, myślę, że dla wielu tych państw będzie jaśniej i łatwiej zrozumieć tak naprawdę, jakie są motywacje. W uzasadnieniu nakazu aresztowania Trybunał w Hadze poinformował, że został on wydany w związku z podejrzeniem uprowadzenia i wywiezienia do Rosji ukraińskich dzieci. Jednocześnie Trybunał wydał nakaz aresztowania Marii Lwowej i Białowej, kremlowskiej minister do spraw dzieci. Rosyjska armia wyczerpała możliwości szybkiego werbunku tysięcy rekrutów, oceniają niezależni analitycy wojskowi. Jedyny sposób na zwiększenie liczebności żołnierzy to ogłoszenie kolejnej mobilizacji, ale na apele o dobrowolne zaciągnięcie się do armii odpowiada coraz mniej Rosjan. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało od 1 kwietnia rozpoczęcie werbunku żołnierzy do służby kontraktowej. Resort postawił za cel zwerbowanie 400 tysięcy mężczyzn. Zdaniem obrońcy praw człowieka z organizacji Obywatel Armia Prawo, Siergieja Krywienki, taki projekt przerasta możliwości ministerstwa. To jakaś liczba, którą trudno sobie wyobrazić, ponieważ Ministerstwo Obrony starało się pozyskać tylu żołnierzy kontraktowych przez ostatnie 20 lat. Więc jak oni teraz zwerbują 400 tysięcy żołnierzy kontraktowych w ciągu pół roku czy nawet do końca roku? Naprawdę nikt nie ma pojęcia. Według strony ukraińskiej Rosja od początku inwazji straciła, wliczając zabitych i rannych, około 250 tysięcy żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska jest dobrze przygotowana do ewentualnych prowokacji na granicach z Rosją i Białorusią. W ostatnich tygodniach na pograniczu ustawiono zapory inżynieryjne. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podkreślał w programie pierwszym Polskiego Radia, że nasze służby na granicach są aktywne. Cały czas również wykorzystujemy bardzo intensywnie nie tylko żołnierzy, ale nasze służby i cywilne, i wojskowe do tego, aby mieć wiedzę, co się dzieje na tych terenach przygranicznych. Nie tylko ta ostatnia akcja, która zakończyła się zatrzymaniem 9 osób, które montowały różnego rodzaju przekaźniki i kamery przy szlakach komunikacyjnych. To jest jeden z elementów tych działań, które polskie służby prowadzą. Stawianie zapór inżynieryjnych na granicach z Białorusią i Rosją rząd uznawał za element strategii i odstraszania. Opozycja zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Obóz rządzący obroni ministra, zapewnił poseł PiS Jan Mosiński w Polskim Radiu 24. Jak podkreślił, złożenie wniosku w sprawie odwołania ministra Kowalczyka jest elementem kampanii wyborczej. Zjednoczona Prawica obroni każdego ministra przed wotum nieufności, że to wotum nieufności ma podłoże bardzo takiej brutalnej polityki, a moim zdaniem PSL, które uwikłało się w polityczny romans z Polską 2050, traci na wizerunków na polskiej wsi, w małych miasteczkach i teraz usiłuje, że tak powiem, odrobić, też być może odbielić swój wizerunek. Złożenie wniosku o odwołanie ministra rolnictwa zapowiedział w sobotę prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd nie zapomina o rolnikach najbardziej poszkodowanych przez niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. Polska jest jednym z krajów, które najmocniej uderzyły ułatwienia w eksporcie przez Ukrainę zboża wprowadzone przez Unię Europejską. Pomóc rolnikom mają m.in. dopłaty do pszenicy, przypomniał w Wysokiem Mazowieckim na Podlasiu wicepremier Jacek Sasin. Wprowadziliśmy zabezpieczenia tak, aby zboże ukraińskie, które tranzytem przejeżdża przez Polskę, tutaj nie zostawało. Jest wprowadzony system plombowania transportów. Mamy w tej chwili na stole dopłaty do każdej tony pszenicy wyrównujące ten spadek cen i to dopłaty zróżnicowane regionalnie.

Chester Bennington swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 16 lat, dołączając do garażowej grupy Sean Dowdle and His Friends. Po rozpadzie zespołu w 1993 roku dołączył do Grey Days, z którym nagrał dwa studyjne albumy, a 6 lat później rozpoczął współpracę z Linkin Park, co dało mu bardzo dużą popularność. Debiutancki album zespołu Hybrid Theory z 2000 roku stał się najlepiej sprzedającym się debiutem całej dekady, zyskując status diamentowej płyty. Niestety w 2017 roku muzyk popełnił samobójstwo, czego efektem było także zawieszenie działalności zespołu. Ich ostatni album One More Light ukazał się w maju 2017 roku. Przechodzimy do roku 1978 i do kolejnej urodzinowej daty. 20 marca na świat przyszedł Piotr Wróbel, wokalista, gitarzysta i współzałożyciel grupy Akurat. Wraz z zespołem nagrał 7 albumów studyjnych. Najnowszy z nich, zatytułowany Nowy Lepszy Świat, ukazał się w 2016 roku. Do najpopularniejszych kompozycji zespołu należą takie kompozycje jak Lubię Mówić z Tobą, Fantasmagorie czy Do Prostego Człowieka. Piotr Wróbel współtworzy także zespół Nohuck, a od 2006 roku nagrywa również solo. Efektem jego solowej działalności jest m.in. folkowo-jazzowa płyta Ty, ja i świat. Na koniec płytowa premiera 1986 roku. To właśnie 20 marca ukazał się drugi studyjny album Anity Baker, zatytułowany Rapture. Płyta okazała się być przełomem w karierze Anity Baker i stała się jedną z najpopularniejszych płyt 1986 roku. Album zdobył 2 nagrody Grammy i sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel Sweet Love, promujący płytę, znalazł się na liście 10 największych przebojów Billboardu i do tej pory jest najpopularniejszym przebojem artystki. Dzisiejsze kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabarz. Dziękujemy bardzo. Trójka przed południem, 23 minuty po 9:00. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać. Kto chodzi bokiem? Kto chodzi bokiem? Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może 5 komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna zamiast spaść górę mknie. Może ja

supersonic man out of you. Stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, if you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now, I'm having a good time. Don't stop me now, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da da da da da da da da da da. Energetyczny Freddy, energetyczny Queen w Trójce przed południem. Don't stop me now. Proszę Państwa, dziś poniedziałek, na zegarze minuta po wpół do dziesiątej poniedziałek, a więc dziś techniczny, technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem. Pytanie, które niejednokrotnie pojawiało się w tym paśmie popularno-naukowym Trójki. Czym jest energia? I odpowiedź, która padała tyle samo razy, co powyższe pytanie, wszystkim. Bez energii po prostu nie da się żyć. Są szanse, że niedługo będziemy mieli tej energii tyle, ile dusza zapragnie, a tym samym będzie ona tania. Powstanie bowiem nieograniczone źródło taniej energii. Pewna izraelska firma chce opracować nowy reaktor w technologii nowatorskiej, która ma pozwolić na wręcz nieograniczone produkowanie energii. Reaktor ma być milion razy bardziej efektywny niż obecnie istniejące. Milion razy bardziej. Firma zdobyła właśnie finansowanie swojego projektu. Nie będziemy wdawać się w szczegóły. Zainteresowanym powiem tylko, że firma pracuje nad nowatorską metodą ultraszybkiego ogrzewania plazmowego, która pozwala na osiągnięcie 1000 razy większej gęstości niż umożliwiają to inne reaktory termojądrowe. I to ma przełożyć się na milion razy bardziej efektywną syntezę w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań. Szybko zmierzamy w kierunku opracowania kompaktowego reaktora termojądrowego o dużej gęstości, który zapewni najczystszą formę zrównoważonej energii w celu złagodzenia trwającego kryzysu klimatycznego, mówi Odette Gour-Lavy, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy. Rosnące obawy związane ze zmianami klimatycznymi, gwałtownie rosnącymi cenami energii, rosnącymi zawirowaniami geopolitycznymi wywołały ponowny zwrot w kierunku innych źródeł energii mogących złagodzić brak bezpieczeństwa energetycznego. Tak mówi pan Odette Gour-Lavy, dyrektor firmy. Odnawialne źródła energii to akceptowalne rozwiązania, jednak mają póki co ograniczone możliwości i rozwijają się z pewnymi problemami. No to widzimy chociażby w naszym kraju, wiadomo, fotowoltaika, jak słońce świeci, to robi prąd, wiatraki, jak wiatr wieje, to też robią prąd, a jak nie wieje, to nie robią. Analitycy w tym przypadku zwracają uwagę, że z przewidywaną wyceną 40 bilionów dolarów sektor energii termojądrowej to jest w ogóle przyszłość energetyki światowej. W tym przypadku to nowe, nowatorskie podejście do syntezy jądrowej. Firma chce udoskonalić swoją technologię w nadchodzących prototypach w celu osiągnięcia progu rentowności energetycznej. W projekt zaangażowały się także japońskie wielkie koncerny. Mamy duże oczekiwania co do przyszłości firmy zajmującej się zaawansowaną technologią energii termojądrowej, mówi Shinji Aoyama, dyrektor zarządzający Hondy. Wierzymy, że technologia energii syntezy jądrowej będzie przełomową i zapewni przystępną, cenowo stabilną, czystą energię. No to czekamy z niecierpliwością na te nieskończone ilości energii. Póki co niech ogrzeje nas wiosna i muzyka. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lptpolskieradio.pl. Proszę wejść zatem na lptpolskieradio.pl i sprawdzić, na którym miejscu wylądował w piątek ten numer. Chip Tobacco i Jestem Sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej nie zmienisz, jeśli ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Nie mów mi mała, weź się postaraj. Nie dziś, dzisiaj nie mów nic, wychodzę. Jak chcesz i nie, to nie zmieni się. Znowu widzę w twoich oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie, bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów, porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić mowy, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Jestem sama i grupa Cheap Tobacco. Za 22 minuty godzina 10 w Trójce przed południem. O tej porze zwykle zabieram Państwa na wycieczkę. Dziś udamy się w północno-zachodnie rejony Polski, bo tam jest pewien zamek w Świdwinie. On tętni dziś życiem, jest bowiem siedzibą miejscowego ośrodka kultury. No ale nie zawsze tak było. Jak było w przeszłości, o tym teraz w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Świdwin, czyli miasto położone niemal w centralnej części województwa zachodniopomorskiego, może poszczycić się ciekawym i zadbanym zamkiem, który dziś jest siedzibą Świdwińskiego Ośrodka Kultury. Dzięki temu można powiedzieć, zamek żyje na co dzień jak przed wiekami, lecz pełni już inną funkcję. W jego murach i na dziedzińcu, ale także w najbliższym otoczeniu odbywa się wiele imprez, przeglądów i konkursów. To sprawia, że zamek stał się niemal centrum życia kulturalnego miasta. Świdwin należy do najstarszych miast województwa. Pierwsze oficjalne informacje o nim pochodzą z 1280 roku, jednak sam gród, który stał na szlaku handlowym z Kołobrzegu do Wielkopolski, w tym miejscu istniał już w wieku XII. W kolejnym stuleciu książę Barnim I przekazał osadę zakonowi Norbertanów z Trzebiatowa, a później weszła ona w skład Nowej Marchii i pod koniec XIII wieku Świdwin uzyskał prawa miejskie. I wtedy zamek już istniał w tym miejscu. Tak, zamek powstał po 1280 roku z inicjatywy księcia Przybysława IV. Z powodu braku finansów budowę dokończył jego kolejny właściciel, książę Mikołaj, który otoczył warownię fosą, korzystając z pobliskiej rzeki, oraz budował most zwodzony. Założenie składało się wówczas z fosy, murów obronnych z mostem właśnie zwodzonym oraz z budynku mieszkalnego i baszty. Z biegiem lat zamek przechodził z rąk do rąk, więc nie było stabilnie. Od 1319 roku Świdwin stał się własnością rycerza Mikołaja Olafsona i Wedigo von Wedla. Potem należał do kolejnych przedstawicieli właśnie tej rodziny, aż w końcu został zakupiony przez Krzyżaków. No po niezwykle korzystnym zakupie nowi właściciele przystąpili do przebudowy, a przede wszystkim do umocnienia warowni. Trzeba również zaznaczyć, że dzięki tej inwestycji zakon krzyżacki powiększył swoje terytoria o tak zwaną enklawę, która była im bardzo pomocna przy ówczesnej komunikacji z Brandenburgią. I teraz czas kolejnego zakonu, zakonu Joannitów w XVI wieku. Padł ten zamek w ręce Joannitów. Tak, w 1540 roku za pozwoleniem elektora Joachima III zamek stał się ich siedzibą i pełnił tę funkcję do początku XIX stulecia, kiedy został im odebrany w wyniku sekularyzacji majątków kościelnych. No oczywiście w międzyczasie, w trakcie wojny 30-letniej, zamek został zdobyty przez Szwedów, którzy w twierdzy przez długi okres czasu pozostawili swoich żołnierzy. A kto w XIX wieku przejął zamek? Po sekularyzacji zamek stał się siedzibą urzędów. Skrzydło południowe przejął sąd, wschodnie urząd katastralny i podatkowy. No, w pozostałych skrzydłach mieściło się więzienie i zbrojownia. Do II wojny światowej zamek nie był remontowany. Dopiero w latach 50. XX wieku część budowli została zniszczona w wyniku pożaru i po renowacji obecnie jest siedzibą wspomnianego na początku ośrodka kultury, no i niewielkiego muzeum. Z miastem związana jest zabawna historia z XV wieku, która już na stałe wiąże się ze Świdwinem. Otóż w tym czasie pomiędzy mieszkańcami Świdwina a Białogardu rozegrała się bitwa o krowę. To bardzo istotne zwierzę, chciałam powiedzieć. W tym wypadku tak. I choć na pozór to wydaje nam się śmieszne, to jednak zakończyła się tragicznie, bo w trakcie tej bitwy zginęło około 300 mieszkańców Białogardu, a zaczęło się właśnie bardzo śmiesznie i niewinnie, bo od pożyczenia jednej krowy. No, poprzez kłótnie. Chyba nie było warto. Nie, zdecydowanie nie. Nastąpiły kłótnie, wzajemne zagarnięcia zwierząt, aż doszło do tego śmiertelnego starcia. Na pamiątkę tego zdarzenia, co roku naprzemiennie w obu miastach odbywa się słynna bitwa o krowę, w czasie której mieszkańcy właśnie zmagają się w turniejach, inscenizacjach bitewnych, innych tego typu atrakcjach. No a nagrodą są krowie rogi, które zdobią siedzibę zwycięskiej drużyny do czasu kolejnej potyczki. O, wszystko fajnie, byleby nie było rozlewu krwi. Drodzy Państwo, do Świdwina, gdzie co roku toczą się bitwy o krowę, gdzie wspaniały zamek można oglądać, zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski. Trójka po królewsku. And love is not the easy thing. The only baggage that you can bring. Love is not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way off, and if you're that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Who will only fly for freedom? Oh, oh, oh. Come i grupa U2. Trójka przed południem, za 13 minut będzie 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jakiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Niestety zaczynamy od przykrej informacji. To koniec banku Credit Suisse. Przejmuje go jego konkurent i krajan, szwajcarski UBS. I to wykładając marne 3 miliardy franków, choć to na razie informacja nieoficjalna. Za drugi, przypomnijmy, największy helwecki bank. Okazuje się więc, że interwencja tamtejszego banku centralnego była niewystarczająca. Kontrowersje budzi fakt, że szwajcarski nadzór umorzył część obligacji Credit Suisse, wartych około 16 miliardów franków, i uznał je po prostu za kapitał własny banku. A to znaczy, że stracili na tym ci, którzy zainwestowali w jeden z najbezpieczniejszych instrumentów, czyli właśnie obligacje. To ich interesy w takich sytuacjach powinny być zabezpieczone w pierwszej kolejności. Przed nami więc pewnie kolejne niepokoje na rynkach. Już widzimy, że WIG20 spada o ponad 2%, a indeks gromadzący banki na warszawskim parkiecie jest niecałą godzinę od startu notowań niemal 4,5% pod kreską. Podobne spadki widzimy praktycznie w całej Europie. Czystych chmur może powstać jakaś burzowa, kryzysowa burza. Takiego scenariusza nie wyklucza dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Myślę, że może okazać się, że mamy do czynienia rzeczywiście z większym zjawiskiem kryzysowym, którego się spodziewaliśmy już w roku 2019. Przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, dlatego że zasłonił ten kryzys finansowy inny kryzys, kryzys pandemiczny, ale w praktyce nie rozwiązane zostały problemy, a wręcz się nawarstwiły problemy w obszarze sektora finansowego. No i nadal jeszcze mamy do czynienia z ogromnym problemem w sektorze publicznym. Na razie jednak nie mówimy o kryzysie, a o utracie zaufania na rynkach akcji do właśnie banków. Przy czym jeśli chodzi o polskie banki, to jest to raczej owczy pęd inwestorów, bo nasi kredytodawcy, w przeciwieństwie choćby do tych amerykańskich, przechodzą regularne stres testy. Przede wszystkim siłą polskich banków jest bardzo mocna baza depozytowa. To są nieduże rozproszone depozyty milionów indywidualnych klientów. Te depozyty są objęte w bardzo dużej mierze, niemal w całości, gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jakiekolwiek efekty zarażania są bardzo mało prawdopodobne. Tak mówi Piotr Bujak z PKO BP. To, co jednak męczy sektor bankowy w Polsce, to przede wszystkim koszty wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten w najbliższych miesiącach ma dać odpowiedź na pytanie, czy bank, który stosował niedozwolone zapisy w umowach frankowych, ma prawo domagać się od kredytobiorcy odsetek za korzystanie z kapitału. Rzecznik generalny TSUE, którego głos w tej sprawie jest bardzo ważny, uważa, że nie. Dlatego Komisja Nadzoru Finansowego wysłała do co najmniej kilku banków instrukcje, by te wstrzymały się na razie, przynajmniej do wyroku, z wypłatą dywidend akcjonariuszom, bo frankowy wyrok TSUE może je drogo kosztować. Bankowcy od wielu lat mówią, że obciążeń na nas nakładanych jest zbyt wiele i to mogą być problemy związane z tym, że my na przykład za chwilę możemy nie mieć pieniędzy na nową akcję kredytową, a będziemy, przypomnę, wychodzić z trudnej sytuacji budżetowej i gospodarka będzie potrzebowała pieniędzy. No, dla mnie jako bankowca jest taką trudno wyobrażalną sytuacją, taki moment, kiedy ktoś z banku będzie odchodził niejako z kwitkiem, przedsiębiorca, który będzie chciał robić biznes, ponieważ w banku nie będzie wystarczającej liczby środków na akcję kredytową. Tak mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. Inne zdanie w tej sprawie mają oczywiście kredytobiorcy, których dotknęły nielegalne praktyki banków. Gdyby ziścił się najgorszy scenariusz wyroku TSUE, nie dającego bankom prawa do właściwie domagania się czegokolwiek przed sądem, to te będą obciążone kosztami przekraczającymi według Komisji Nadzoru Finansowego 200 miliardów złotych. Zmieniamy temat. Główny Urząd Statystyczny poda dziś naprawdę sporo danych. Za kilka minut dowiemy się, ile w lutym wyniosła średnia pensja i zatrudnienie. Będą też informacje z przemysłu i o wzroście cen, ale z punktu widzenia producentów. Znajdźmy jeszcze jakiś pozytywny może aspekt tego pierwszego tematu, od którego zaczęliśmy. Bankowa zawierucha obniża ceny surowców, w tym ropy, i według analityków w tym tygodniu zobaczymy kolejne spadki diesla i paliw. A dla tych, którzy w pierwszy dzień astronomicznej wiosny zastanawiają się na przykład nad przesiadką na rower, no to z mojej strony zdecydowana rekomendacja. I jeszcze kilka faktów. Jak wynika z pomiarów drogowych prowadzonych przez warszawski magistrat, w zeszłym roku na ulicach pojawiło się o niemal 40% więcej rowerów niż jeszcze rok wcześniej, a w 2021 roku liczba rowerzystów podskoczyła o niemal